بسم الله الرحمن الرحيم شروع كون فنام دا خدای چی اغا دیر مهربانا او بخون کرده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ايه هو كسانو چه ايمان نور اولي ده كسا چه زما پلارا چه ده جهاد قول لفارة او زما درزا ده قتلو خاطر وطن تري ايشي او لقرون قوتلي نزما او خد دخمنان دوستان نمسي تاسي لاغوي سره دوستانا اچوي فداس حال چه کون حق تی تاج تا را غلی دی دا غلی منول ما آغوی انکار کلی دی آو دا غو چلن داده چی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم آو پا خلی تاج تی یوازی پا گدی گناه نوچن کباش تی تاج تی پا خل رب اللہ پاک باندی ایمان را ولی دی تاج تی پا پتا آغوی تا دوستانه پیغامون دی گی پا داس حار که چی سچی تاج تی پا پتا کوی او سکی پخکار کوئی فا هر چیز پهیگم هر چوکی لطاشنه داشت وکری اغا پا یقینی توگا در سن لارنا دی لاری شی این یسقفوکم یکونو لکم اعداء و یرسکو الیکم ایدیهم و وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ دا غو چلند خو دا دیده چه که پر تاسی برلاسی نولا تاس سره دسمانی وکری او خلاسونو او زبو سره در تا آزار درکری آغوی خدا غواری چه تاسی دی پا یو دول کافر شی لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير نقامت فرز بنستاسي خفل ولي تبقار درشي نستاسي أولادنا فعورز به الله فاك ساسي ترمين جبتن راولي أو همغل ساسي دعملنو لدن كيدن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ستاسي لبارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام آو دغف مرگروكي يوا وره نمندكي آو غيخ بالقوم تفداغ ووين مغلق تاسنا او ستاسی لدغو معبودان سچی ستاسی دا خدای جل جلاله پزای بندگی کوی قطعی دیزاری مغل تاش تا منکر شویو او زمگ او تاشی ترمین دا تل پارا دخمنی شو او کنه ولگ دل تر سو پر چه تو اللہ پاک باندی ایمان را نگلی خو خپل پلار تا دی ابراهیم علیه صلاة و سلام داوی نه لدین مستثنا دا چه زبا شتال پارا دا مغفرت غصنه ارو مرو وکلم او نا اللہ پاک نه شتال پارا سلاس راول زما پا وستی ندی او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او دغه د ملګرو دعا دا و چې ای زموږ ربه پر همدا تا باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لورې ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إيز مغربة مغد كافرانو فتنة مغردوة أو إيز مغربة مغل قناهن سرات كيرشة دي شكة هم دا تبر لاسي بحكمت تستني. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. دهم دغو خلقو فكن شارك اشتاك لفارة او دهر غشال فارة ورن منذكي دا الله پاک او دا رد و رضی سلم منزی کل دین سوک من حرفی نو الله پاک دین یازه او پخپله پخپل ذات کی تایل شوئی دنی. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. درې نه ده چې الله پاک یو وخت تاسې او هغو خلکو ترمنځ مینه واچول چې د هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله پاک غټ قدرت لري او هغه غفور او رحیم دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تعالى تاسي لدي خبرنا نمنا كذلك تاسی لهغو خلق سره د نیکۍ او عدل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب د تاسې سره جګړه نه ده کړې او تاسی له خپلو کورونو سره نه یې ایستلي. الله پاک عدل کوونکي خوښوي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چه لکن خبرنا تاسی ملکوی هغه داده چه تاسی لغو خلق سره دوستی وکی چه اغول تاج سره د دین په معامله کې جنگی دلی دی او تاسی لخلو پرون نوی سلی او ستاسی توی سلو چی یو دبل ناتر کرده دی نا اغو سره چی کن کلتان دوستی وکلی هم اغوی ظالمان دی. یا ایوها الذین آمنوا اذا جاءتم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اي مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله پاک پوهیږي. بیا کله چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بېرته کافرانو ته مه لېږئ، نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغو لپاره روا دي. د هغو کافرو میلونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی وي هغه هغو ته بېرته ورکړئ، او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسو څه ګناه نشته. کله چې تاسو د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسو پخپله هم کافرې ښځې پخپله نکاح کې مه ساتئ، کوم مهر چې تاسو خپلو کافرو مېرمنو ته ورکړی وو هغه تاسو بېرته وغواړئ، او کوم مهر چې کافرانو خپلو مېرمنو ته ورکړی وو هغوی د هغه بېرته وغواړي. دا د الله پاک حکم دی، هغه ستاسو ترمنځ فیصله کوي او الله پاک علیم او حکیم دی. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. او که ستاسو د کافرو مېرمنو له محرونو څخه یو څه تاسو ته د کافرانو څخه بېرته په لاس در نه شي او بیا ستاسو وار راشي، نو د کومو خلکو مېرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړئ چې د هغو له ورکیو محرونو سره برابر وي، او له هغه خدای نه وېرېدونکي اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. اے پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې ژمنه وکړي چې هغوی به له الله پاک سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړوونکي نه راوړي، او په کوم معروف کار کې به ستا نافرمانی نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله پاک نه مغفرت وغواړه. په یقیني توګه الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اي مؤمنانو، هر خلق دوستان مني سي چه الله پاک قربان دي غضب کرده دي چه لآخرت ندا چه ناشی جي لکت سنگا چه پا قبرنو کی پراته کافران ناشی دي.